Tənbihan, yaxşı. Tənbihanda qaldıq da. Bəli. Xoş, dedik ki, ləfslər bir dəfə neçə cür təqsimat edilirik? Elə belə deyək də, ləfslərə neçə cəhətdən baxırıq? Bir dəfə bir ləfsə, bir dənə ləfsi öz mənasından müqayisə edir. Bu, türklər demişkən, bu açıdan baxırıq olaraq, bu prizmadan baxırıq. Bir dəfə qulaq asırıq. Bir dəfə bir neçə ləfsi bir-birindən müqayisə edirik, belə bir təqsimat aparırıq. Bir dəfə mütləqən ləfsi birdir, çoxdur, bu cür bəli, müqayisə aparırıq. Əgər birinci cür müqayisədən danışsaq, yəni bir ləfsi götürürük və öz mənasından müqayisə edirik, 5 yerə bölündü. Müxtəs oldu, müştərək oldu, mənqul, mürtəzə, həqiqət və məcaz. Və burada bir tənbihan, 2 dənə qeyd edir. Şeyx, rəhməhullah. Daha ehtiyac yox da müxtəs nədir, müştərək nədir? İnnəl müştərəkə ləfsi vəl məcaz la yəsihu isti'maluhuma fil hududi vəl bərahi. Deyir ki, müştərək ləfsi ki var, yəni müştərək və məcaz. Bunları deyir, səhih deyil hər ikisini həd və bürhanlarda işlədəsən. Gələcək bunlar qabaqda, məsələn, həd, bürhan. Məsələn, bir şeyə tərif gətirirəm. Tərifdə gətirirəm, məcaz sözü işlədirəm. Olmaz. Əlim da? Bu, müştərək ləfsi işlədirəm. Olmaz. Amma istisnə qoyur, illa mənəs bil qərinə ələ iradətil mənəl məqsul. Yalnız o vaxt deyir, işlədə bilərsən ki, bir qərinə, bir əlamət təyin eləyəsən orada, nəyə dəlalət eləsin? Ələ iradətil mənəl məqsud, qəsd olunmuş məna, bəli, mütəkəllimin qəsd etdiyi mənaya dəlalət eləsin. Yəni, biləsən ki, bu məcazdır. Bunu Şeyx Rəhməhullah deyib, amma bəziləri də deyirlər ki, yox, ümumiyyətlə, heç qərinə ilə də olmaz. Ümumiyyətlə, müştərək ləfsi və məcazı nədir? Tərifdə, bürhanlarda işlətmək olmaz. Bəli. Və misluhuma, bir dəfə də Suitədə də bəhs eləmişdi, yəqin. Nəyin tərifində idi o? Kəlam ləfs-i müfiddə idi. Bəli, kəlam ləfs-i müfiddə idi. Cinsi qərib, cinsi bəyid. Yəni, niyə cinsi qərib nə deyə bilərdi? Ləfs var idi orada, bir də nə var idi? Qol, qol. Əlqərəs. Və misluhuma, əl-mənqul və mürtəcəl. Mənqul, mürtəcəl də bunun kimidir. Mələm yuhcərül məna, mənəl əvvəl. Nə qədər ki, birinci mənanı tərk eləməyib. Yəni, məsələn, bəzi mənqullar var ki, artıq birinci məna aradan gedibdir. Nə qədər ki, hələ birinci məna hələ işlənir, hələ istimalı var, bunda nədir? Həddə, burhanlarda, təriflərdə nədir? İşlənməyəcək. Mürtəcəl də onun kimi, aydındır? Hər ikisi də işlənirsə. Yox, əgər əvvəlinci məna artıq aradan gedib, və cəmat, məsələn, bu sözü deyəndə ancaq bu ağda gəlir. Aydındır. Məsələn, səlat. Səlat kəlməsi nədir? Mənquldur da, dedik. Düzdür? Xub, indi orada sadəcə ixtilaf var. Mənqulu ürfidir, yoxsa həqiqəti şəriyyədir. Yox, ürfin özü bölünür. Mənqulu ürfiyə şəriyyə. Mənqulu ürfi özü ikidir. Mənqulu ürfiyə am, mənqulu ürfiyə xas. Mənqulu ürfiyə am budur ki, adi cəmat, əvamınlas. Məsələn, təyyarə filan bu sözlər kimi səyyarə, təyyarə keçəndir keçdir. Amma məsələn, mənqulu ürfiyə xas bu elmlərə aid olan. Məsələn, məntiq xas ürfün. Məntiqdə olan istilahlar, mənqullar xas ürfün mənqullardır. Eləcə də şəriyyətdə olan istilahlar. Bu, sadəcə olan nə ixtilaf var? Bəzilər deyirlər ki, əs-səlat nədir? Ürfi xassın mənquludur. Bəzilər deyirlər, yox, həqiqət-i şəriyyədir, bu istintiqdə gəlir, işimiz yox. Buna görə misal vurmaq istəyirəm ki, əs-səlat, yəni artıq ərəb dilində, məsələn, səlat dua mənasında işlənmir. Bu, dua mənasında namaz mənasında işlənir. Ona görə də, məsələn, əhli mütəşəri, ənin dilində, məsələn, şəriyyət əhli, tərif verəndə, filan nədir, bir şeyə tərif verəndə, dəlil gətirəndə, bürhan deyəndə əs-salat sözünü orada işlətsin. Çünki niyə? Artıq ən azından ürfi amla deyək ki, bəzi irad gətirsin filan, amma ən azından ürfi xas ki var, əhl-i mütəşəriyyə ki var, şəriyyət əhli ki var, onların nəzərində o birinci mənadan artıq nə olubdur? Çıxıbdır. Səlat deyəndə elə bir dənə namaz adlıdır. Əlqərəz, indi misal nə qədər düzdür, səhvdir, onun işimiz yoxdur. Amma məqsəd budur ki, əvvəlinci məna nədir, itmiş olsun. Hacı, bəlkə ərəb dilində müxtəs sözlər bəlkə müştərəkdən də az deyək. Onda belə baxanda, yəni ki, təriflərin çoxunda istər-istəməz müştərəkdən istəyir. Azam deyirsən, müxtəs sözlər müştərəkdən az. Məcələ, o adi heyvan verir, düz. Deyir ki, adında heyvan deyir, başqa mənaları da var da heyvanın. İndi deyir ki, insan heyvanın natiq. İnsan danışan heyvandır. Siz müştərək oldu da. Heyvan biz dedik ki, bunu məsələn məcazda filanda zadda işlədəndə bu çox mənalı olur. Bu demək ki, bu deyir məcazı işlədə bilməsən, həqiqəti ki işlədə bilərsən. Məsələn mən tərifdə hədid işlətdim. Heyvan işlənilir də o da. Həqiqi mənada işlətdim, məcazi mənada işlətdim. Həqiqi mənada işlətdim. O məcazda işlədim. O yox ki, o şeyin ki məcazi mənası var, onun həqiqətini də işlədə bilməsən. Həqiqi mənasını işlədə bilməsən. Məsələn əsəd deyirsən, hədid deyirsən, bunu tərifdə həqiqi mənada gətir. Məcazi mənasını tərifdə gətirə bilməzsən. Məlum oldu? Məcaz sonradan olur. Bəli. Və misluhuma əl-mənqul və mütəzəl mə aləm yüksərül mənəl əvvəl fə izə hücrə qanə zalik vəhdə qərinətun ələ iradət-i sani. Əgər birinci mənasından çıxıbsa, onun özü öz-özlüyündə elə qərinədir, əlamətdir ki, burada ikinci mənadan söhbət gedir. Məlum oldu? Ələ ənəhu yəhsunu içtinabil məcaz fil əsalibil ilmiyyə həttəm əl-qərinə. Amma deyir, yenə də, nədir? Yaxşıdır ki, məcazdan elmi üslublarda nə edəsən, hətta qərinə ilə belə olsa məcazda nə edəsən, çəkinəsən, işlətməsən məcaz. Bu da bir faydadır. İkinci, əl-mənqul yənqəsumu ilə təyyini və təyyini. Mənqul olan sözlər nədir? Qisimlərinə təyyini və təyyini. Üsulda da oxuyasınız, vəz-i təyyini var, vəz-i təyyini var. Bu bağlı da elədir ki, vaziyə də. Vazi müəyyəndir. Bir dəfə budur ki, vazi müəyyəndir. Yəni, məsələn, belə deyək də, bir nəfər vazidir. Deyir ki, bu suyu göstərir. Məsələn, bunun müqabilində mən su sözünü vəz elədim. Yəni, buna artıq su deyil. Burada oldu vəz-i təyyini. Yəni, kim vəz elədi? Dədə Qorqud. Məsələn, ayranı, məsələn, doyran deməyib, ayran deyib. Şimdi Dədə Qorqud deyib, rəhmətullah ta'ala deyib. İndi bəli, vəz eləyən odur, fərz eləyən. İndi dastan əsasən odur da, bəzi sözləri vəz eləyən. Burada müəyyən olur, bu təyyini. Bəli, bəziləri, amma bəzi şeylər var ki, məsələn, yox, onlar vəz-i təyyünidir. Vəz-i təyyünü, yəni, ilk öncədən kimsə vəz eləmir. Mümkündür, məsələn, bir şəxs deyir, sonra o birisi də məsələn deməyə başlayır, yavaş-yavaş, artıq məşhurlaşdı. Dayı, bu söz deyiləndə ağla bir gəlir. Məsələn, müəyyən kəndlərin, zatların adları var. Məsələn, baxırsan ki, səbəb gətirlər, bura niyə bu adı qoyublar? Məsəl üçün, deyirlər, filan yer olub, filan gəldilər. İndi orada məsəl üçün, burada filan xasiyyətli adamlar çox olubdur, filan olubdur. Axır, orada elə bir nəfər tutaq ki, gelib ki, məsəl üçün, filan yerin məsələn fərzən deyirəm ha, deyək ki filan kəndin adı məsələn İgidlərdir. Düzdür? İndi bir nəfər gör ki burada İgid adamlar çoxdur. Ha, sonra elə bir o biri kəndin cəmatı oradan danışan deyirəm İgidlər olan kənd, İgidlər olan kənd. Da kəndin adı İgidlər deyil ha. İgidlər olan kənd yavaş-yavaş məşhurlaşıb o da hamı da İgidlər deyib ora. Aydındır? Burada bu vəz oldu da kəndin adı vəz olundu da. Düzdür? Bu vəz oldu amma vəz nə ilə gəldi? Nədir, təəyyünü ilə gəldi, məlum oldu. Sözlərdə də o ki, o sözlər ki var öz mənasına dəlalət edən sözlər, onlar daha nədir? Bu cür nədir? İndi deyəcək, izah edəcək. Xub, bu vəz, amma burada ona vəz demir, mənqul deyir. Aydındır, mənqul. Mənqul deyir, iki qısımdır, təəyyünü və təəyyünü. Bir dəfə budur ki, vəz eləyən naqil məlumdur, nəql eləyir. Birinci mənadan sözü deyir, mən bu sözü nəql elədim bura, bu mənaya. Bəzən də nə deyib? Bir nəfər nəql edib, iki nəfər nəql edib, yavaş-yavaş məşhurlaşıb, artıq hamı bunu mənqul bir söz kimi tanıyır. Nədir? O mənada da həqiqət ifadə edir. Nə deyirlər buna? Təyyünü deyirlər. Hərfi tərcümədə təyyini təyin etmək deməkdir. Təyyünü təyin olmaq deməkdir. Öz-özünə təyin olmaq, məlum oldu. Əl-mənqul yəqnəsmi ilə təyyiniyin və təyyiniyin liənnən nəqlə tarətən yəkunu min naqilin müəyyənin bi ixtiyarihi və qəstihi. Çünki nəql. Sözə əvvəlinci mənadan o biri mənayı nəql eləmək. Bəzən nəcr olur, yəkunu min naqli müəyyən, müəyyən bir naqil tərəfindən olur, bir ixtiyari və qəsdi, öz seçimi ilə və iradəsi və qəsdi ilə. Kə əksər mənqulat fil ulum vəl funun, elm və fənlərdə olan əksər mənqullar kimi. Məsələn, nəhv. Nəhv alimləri məsələn. Deyirlər ki, buna nə deyək məsələn sözün kökünə? Məstər deyək. Bu məsələn nədir? Bu inəyin nədir? Nəzgəşdən qalır bilmədən. Tövləsi filan zadır. Bu şeyə deyərlər. Düzdür? Xud. İndi bu götürür nə edir? Deyir ki, ha, biz burdan bu mənadan bu sözü nəql edirik sözün kökünə. Məsələn, əz-zərbə, əz-zərbə, ən-nəsr filan. Bunlar olur nə? Məhsdə. Nəql edirlər. Müəyyən şəxsə nə edir? Bunu nəql edirlər. Bəli. Oldu nə bu? Bax, huvəli, mənqulü təyini. Mənqulü təyini oldu. Yəni, müəyyən şəxs bunu nə edir? Nəql edir. Hansısa, məsələn, bax, bir nəfər tərəfindən. Məsələn, Siləvi kitab yazıb, filan bir dənə istilah gətirib. Ondan sonraki nəhvalimləri həmin o istilahından istifadə edirlər. Bu istilahın vazisi kimdir? Sibəbeytdir. Mənqulu təyin olur. Ey ənəl vəzə fihi bi təyin müəyyən. Yəni burada vəzə nə iləndir? Nə olur? Sibəbeytdir şeyə məşqi o. Bir dəfə hidayə oxuyub da anlar da sibəbeyti soruşdur, baba beyin olur. Deməli, ənəl vəzə fihi bi təyin müəyyən. Vəz burada nədir? Müəyyən şəxs tərəfindən təyin olunmaqla olur. Məlum oldu? Vəz və nəql sözləri yenə deyirəm, siz çaşdırmasın da. Bəli, bəli. Həmin o nəql eləmə özü ilə nədir? Vəz. Nəql eləmə vəzdir. Müəyyən şəxs tərəfindən ki, o ki, nəql olur, o ilə vəzdir. Amma təyyünü olanda, təyin olanda, nəql orada baş verir. Nəql orada baş verir. Sonradan çatır vəz həddinə. Sonradan gəlir çatır vəz həddinə. Bunları oxuyacaq elə. Əsas fərqi bildiniz də? Və uxra la yakunu bi naqlin naqilin muayyanin bi ixtiyarihi. Bəzən də müəyyən bir naqil, nəql edən tərəfindən bu şey baş vermir. Onun ixtiyarından olsun, seçimindən olsun. Yox. Və innama yusta'mal yasta'milu cemaatun minan nas al-lafsa fi ghayri ma'nahu al-haqiqi la bi qasdil vəz'i lahu. Bax. Deyir ki, insanlardan bir dəstəsi bir sözü onu həqiqi, qeyri-həqiqi mənasında, yəni məcazi mənasında işlədirlər. La be qəsdir vəz eləhu, vəz elə məhkəsində. Hə? Bu da bir uxra təəyyünün deyirdi. Hə, uxra təəyyünündür. Vəz-i təəyyünü ki var, ha? Orada ki, vəz baş verdi, nəqli baş verdi, birinci başlayır o məcaz. Məcaz olmaq. Qərinəyə ehtiyac olur. Qərinə ilə bunu bilmək olur ki, bəli, burada bu axı təzə nəql edirlər. Düzdür? Məsələn, təyyarəyə xayrı deyilmək. Bəli. Müəyyən elə bir ki, qərinələrlə deyirlər. Daha sonra gəlir artıq o həddə çatır ki, məşhurlaşır, artıq qərinə olmadan da cəmaat onu başa düşür. Yəni, artıq o mənada həqiqət ifadə edir, deməli, artıq vəz oldu. Bəzi təyyünü baş verdi. Məlum oldu. Summa yəqsur isti'maluhum ləhu və yəştəhir beynəhum. Sonra onların bu sözü işlətməyi çoxalır və məşhurlaşır onlar arasında. Hətta yətəqəlləb mənəl məcazi ələ ləfs fi əzhanihim. Hətta deyir, artıq onların zihnində məcazi məna nədir? Nə olur? Bəli, qələbə çalır zihnlərində. Fəyəkunu kəlmənəl həqiqi. Artıq həqiqi məna kim olur? Yəfhəmuhun sami' minhum bedunil qəlinə. Onu, o sözü birindən eşidən şəxs nədir? Həmin işlədən şəxslərdən eşidən nədir? Onu qərinəsiz artıq başa düşür. Və yaxsulul irtibatu zihni beynə nəfsin ləfsi və məna. Həmin ləfsin özü hansı ki, əvvəl ayrı mənadaydı. Artıq elə bir həddə çatır ki, zihinlərdə o ləfsin özü ilə yeni mənası arasında nədir? İrtibat yaranır. Və yəngəli bu ləfs həqiqətən fi hazır məna. Bəs deməli, ləfs nə oldu? Çevrildi bu mənada həqiqətə. Və huvə məngulü təəyyünü. Bu nədir? Məngulü təəyyünüdür. Məlum oldu da nədir? Təminatı yazaq. Və? Təminatı yazaq. Təminat nədir? Təmrinat. Yazın. Hazır əfaz məsələ ki, hazırlar. Bəli, yazın bu suallara da cavab verin. Deməli, bir dənə ləfs, müxtəs, müştərək, məngul, mürtəbit nədir? Mürtəcil, həqiqət və məcaz olur. Məngul özü bölünür ki, təəyyünü və təəyyünü. Ət-təradüb və təbayün. İzə qısna ləfsən ilə ləfsin av ilə əlfaz. Fəla təxrüz tilkəl əlfazını mütəəddidə ən əhədə qismi. İndi hansı cəhətdən baxırıq kəlməyə? Kəlməni, ləfsi, müqayisə edirik. Məna çox ləfsdək. Başqa ləfslərlə. Başqa ləfslərlə. Aydın əm? Bir sözü və yaxud öz mənasından müqayisə edirik. Amma indi bir sözü başqa sözlərlə müqayisə edirik. Müqayisə edəndə də yenə deyirəm, sözləri ki, bir-birindən müqayisə edirik. Bunlar arasında bir-birindən nə ümumi cəhət var bu sözlərin özləri ilə mənaları arasında. Bu sözlərin mənaları və özləri. baxırıq və sonra bir-birindən müqayisə edirik. Bunlar arasında nə ümumi cəhət var, nə fərqli cəhət var. Bu cəhətdən araşdırma aparmaq. Məlum oldu, məlum olacaq asan. Xoq, izaqis nə ləfsən ilə ləfsin? Av ilə əlfaz. Bir sözü bir sözlə, başqa bir sözlə və yaxud bir neçə sözlərlə müqayisə edəndə fəla təxrüc tilkə əlfazil mütəəddidə ən əhədi qismeyn. Bəs bu çoxsaylı sözlər iki qismdən xaricdir. İki qismdən birindədir. Ya bu sözlər mütərədif sözlərdir, ya mütəbayin sözlərdir. Birincisi, imma ən təkuna mövzuətun limənən vahidin. Baxırıq ki, bu sözlər müxtəri sözlərdir. Amma vəz olunublar nəyə? Bir mənaya. Fəhiyyəl mütərədifə. Ona deyəcəyik mütərədifə. Bizdə nə deyilər ona? Sinonim. İzə qanə əhədül əlfaz rədifən lil axər ələ mənə vahidin. Nə vaxt olur bu? O vaxt olur ki, bu sözlər bir mənada nə olur? Elə bir bir sıraya düzülmüş olur. Bir-birini izləyirlər. Rədifən lil axər. Biri elə bir digərinin izindədir. Biri digərinin arxasıca düzülüb. Nədə? Bir mənada. Məlum oldu? Mislu əsəd, fəsəbu və leys. Hamısı nə deməkdir? Şiir. Bu, deməli? Hirrətun və qəddətun. Şiir. Əbu Hüreyrə. Bəli, insanun və bəşərun. Düzdür, bəziləri ümumiyyətlə mütərədif söz olduğunu qəbul eləmirlər. Bəli, belə deyənlər də var. Bunlar deyirlər ki, bilmirəm, müştərikdə deyəsən bu işqalı yorulur. Amma əl qarası, mütərədifdə bəzilər qəbul eləmir mütərədif. Deyirəm, yaxşı, bax, insan, bəşər, bunlar ki, bir mənamı bilirəm. Deyir, yox. İnsan ki vəz olunub, düzdür, hər ikisi bu biz bildiyimiz insana vəz olunub, bəşərdir. Ha. Amma vəz eləyəndə insanı onun bir cəhəti nəzərdə tutulub. Bəşər söz ona vəz olunanda bir cəhəti nəzərdə tutulub. Aydındır? Məna fərqlidir. Məsələn belə deyək, insan deyəndə onun heyvandan olan fərqli cəhəti nəzərdə tutulur. Bəşər deyəndə onun mələkdən olan fərqli cəhəti nəzərdə tutulub və vəz olunub. Düzdür, məna yox. Məna gəlir, misdaq eynidir. Aydındır? Amma vəz olunanda bu cəhət fərqlidir. Olsun cəhət fərqlidir, amma yenə ki, məna eynidir. Fətəradüf iştirakül ərfazil mütəəddidə fi mənən vahidin. Təradüf nədir? Çox sayılı sözlərin, iki və daha artıq sözün, fi mənən vahid, bir mənada müştərək olmasıdır. Aydındır? Müştərəkdən fərqi nədir? Müştərəkdə söz birdir. Söz birdir, məna çoxdur. Burada məna birdir, söz çoxdur. Bəli, məna birdir, söz çoxdur. İmma, ikinci, imma ən yəkuna kullu vahidin minhə mövzuən li mənən muxtəssən bih. Ya da bu sözlərin hər biri bir mənaya, yəni hərəsi özünə məxsus mənaya vəz olubdur. Hansı ki, məxsusdur ona, başqasına yox. Və heyəl mütəbayirə. Bunlar mütəbayir olacaq. Bu, bundan asan. Yəni nə? O söz nə olur sənə? Tut. Ha. Birinci sinif fərqi. Ha. Deməli, burada nə baş verir? Biz dedik ki, sözləri necə müqayisə edirik? Bir söz öz mənasına müqayisə edirik burada? Yox. Yox. Digər. Söz digər sözlərlə. Məsələn, baxdıq. Bir söz digər. Balta, çəkic, ayaqqabı. Üç dənə söz. Düzdür? Bunların bir-birindən müqayisə edirik. Mənalarında müştərəkliyi var? Yox. Yoxdur. Balta öz mənası var, çəkic öz mənası var, ayaqqabı öz mənası var. Düzdür? Bunlara deyəcəyik mütəbayin. Yəni bir-birindən fərqli sözlər. Amma dedik məsələn, top. Güçsü. İki dənə top nədir mən gətirdim? Güçsü. Hə, sağ olun. Mən homonim gətirdim. Top sinonim gətirdim. Güçsü demək olar da, hə? Top belə deyim. Gül və çiçək. Düzdür? Bu iki dənə sözdür, müxtəlif sözdür. Amma baxıram, mənası nədir? Birdir. Mislu, məsələn, kitab, qələm, səma, əz, heyvan, cəmat, seyf, sarim. Məlum oldu. Bunlar hamısı. Qələm, səma, əz, heyvan, cəmat, seyf, bilirsiniz. Sarim də nədir? İki qılıncı deyək. Fəttəbayün əntəkunə məanin tərifin verir də. Təradüfün tərifi edin, təbayün. Əntəkunə məanin əlfaz mütəkəssirətun bitəkəssürül əlfaz. Sözlərin mənası çox olsun, sözlər çox aldıqca. Yəni, 3 söz varsa, 3 səndə məna var. Yəni, fərqlidir. 10 söz var, 10 məna var. 1000 söz var, 1000 məna var. Aydındır, yəni, hərəsinin ayrı-ayrı fərqi var. Amma, məsələn, mütərədifdə nədir? İnsan və bəşər. 2 söz var, 1 məna var. Aydındır. Məna birdir, söz çoxdur. Məna birdir, söz çoxdur. Amma, məsələn, mütəbayində nədir? Söz çox olduqca məna da çox. Özə 5 sözlü 5 məna, 10 sözlü 10 məna. Üçüncü fərqi yox. Bəli. Və murad minə təbayun, huna xeyrü təbayunu ləzi səyyəti fin nisan. O, nədir, nisbətlər bəhsində ki, keçəcəyik ha. Nisbətlər bəhsində olan təbayunla deyir, bunu qarışdırmayın ki, kəma səyyəti. Onu hara yazıq? Deməli, tamam, huna xeyrü təbayun, ləzi səyyəti. Bəli. Hansı ki, gələcək həmin nisbətlər bəhsində, deyir, onunla qarışdırmayın, gələndə oxuyacaq orada. Buradakı təbayundan məqsəd nədir? Fə innə təbayunu huna beynəl əlfaz bi etibari təəddüdü mənaha. Deyir, burada təbayun, sözlər arasında olan təbayun nədir? Bi etibari təəddüdü mənaha. Mənaların müxtəlif olduğuna görə biz təbayun deyirik. Aydındır? Daha o biri təbayundan danışmırıq. Biz burada təbayun fərqli bir dənə nəyə görə deyirik? Söz müxtəlif, məna müxtəlif. Bir dənə bu cəhətə görə deyirik. Məlum oldu? Və imkanətil məani təltəqi fi bəzi əfradihə ov cəmiyyəha. Baxmayaraq ki, mənalar nədir? Həmin sözlərin bəzi fərdlərində ya hamısında nədir? Bir-birindən görüşə bilərlər. Aydındır? Nə mənada? Misal vuracaq. Fə innə seyfə yubayinu sarin. Bu, qılınc, seyf sözü ilə, sarim sözü, əbən sözləri ərəbcə saxlasaq daha yaxşıdır. Çünki burada məxsus adı var bu şeyin. Bizdə məsələn iti qılınc, qılıncın nədir? Sifətidir. Amma burada məxsus adı var ərəb dilində. Bir var sarim, bir də var nə? Seyf, qılınc. Söz mütləqdir. Ayrı-ayrı sözlərdir. Bunlar indi mütəbayin sözdür, mütəradifdir. Mütəbayindir. Bir zəhətdən bilir. Mütəbayindir, çünki bunun mənası, sarimin mənası qılıncdır. Sarimin mənası iti qılıncdır. Aydındır, qılıncdır. Sarim sırf ona deyərlər ki, o iti qılınc olsun. Amma seyf nəyə deyərlər? Qılınc. Bir bunlar, yəni, baxmayaraq ki, eyni fərddə cəm olurlar, görüşürlər eyni fərddə. Amma yenə də məna nədir? Yenə də məna fərqlidir. Məlum oldu? Eyni fərddə, yəni bu iti qılınc da əslində həqiqətdə qılıncdır, qılınc da qılınc da məlumdur. Düzdür? Bir fərddə görüşürlər, amma yenə fərqli sözlərdir və fərqli mənalardır. Fə innə seyfə yubayinu sarim. Li'ənəl murad minəs sarim xüsusul qatə minəs suyu. Çünki deyir, sarimdən məqsəd o qılıncılardan məxsus qafi kəsən ki var iti, odur. Fəhuma mütəbayinə mənən. Bəs bunlar nədir? Məna baxımdan mütəbayindirlər. Xüsusul qatə başqa şeydir, seyf başqa şeydir. Və inkana yəltəqiyan fil əfrad. Baxmayaraq ki, fərddə bir-birindən görüşdülər, bir oldular. İz ənnə sarim, seyfun. Çünki də harada fırlatsan sarim nədir? Qılıncdır. Aydındır? Amma bunlar eyni mənalı sayımızdır, incə nöqtədə. Və kəzəl insan və natiq. İnsan və natiq kimi. Düzdür? Mütəbayinan mənən. Məna baxımdan nədir? Mütəbayindir. Natiq ayrı şeydir, təfəkkür edən demək. İnsan da ki, insandır. Yəni heyvan natiq. Mütəbayinan mənən. Li'ənəl məhfum min əhədihuma qeyrül məhfum minəl axir. Niyə biz buna mütəbayin deyirik? Çünki insan məhfumu ilə natiq məhfumu ayrı-ayrı məhfumlardır. Birinin məhfumu digərinin məhfumudur. Aydındır? Li'ənəl məhfum min əhədihuma onlardan birinin məhfumu qeyrül məhfum minəl axir. Digərinin məhfumudur. Və in kana yəltəqiyan fi cəmi əfradi bima. Baxmayaraq ki, nədir? Nisbət müsavi. Bunlar? Bəzi fərdlərində bildilər. Bəzi yox, bütün fi cəmi əfradi. Bütün fərdlərində bildilər. Li'ənnə kullə natiqin insandır. Çünki hər bir natiq nədir? İnsandır. Və kullu insanın natiqun. Hər bir insan da nədir? Natiqdir. Nisbət bəhsində buna təbayin edir. Papuqay natiqdir, təfəkkür edəndir. Yox, hər bir insan natiqdir. Hər bir insan natiqdir də. Lal yoxdur. Lal mısaldır. Yox. Allah təşəkkür edəmir. Elhamdülillah, Rabbil alamin.